همایون، تصنیف شماره 14. هنگام فراق یا هنگام فراق یا دیدی که چه کرد، دیدی که چه کرد، دیدی که چه کرد با ما غم این دیا، با ما غم این دیا، دیدی که چه کرد، دیدی که چه کرد، دیدی که چه کرد. یاری که نشسته بود در پهلوی من، رسوا دل من، شیدا دل من، چشم بد روزگار دیدی که چه کرد جانم، دیدی که چه کرد.